राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोतवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कल सत्संग में आप फरमाए का साधन भजन में हो कीर्तन में हो संतोष नहीं करना चाहिए। हाँ। जैसे भगवान का प्रसाद नहीं मिला, भगवान सिर पे हाथ नहीं रखे तो क्या हुआ अभी तक? हाँ। दर्शन नहीं मिला भगवान का। हाँ। तो जो शरणागत भक्त है, जो भगवान का शरण हो गया हो, तो फिर वो तो भगवान का दर्शन नहीं चाहता, जो निश्चिंत है, निशोक है, निर्भय है, निशुल्क है, उनके लिए वैकराल है। अच्छा। उनके लिए कारण जो भगवान के शरण हो गए, शरणापन्न है, बस वह फिर जो परिस्थिति अवश्य जान दे, हरदम मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश नहीं रह रहा है तो उसके लिए प्रश्न है। तो उनके लिए आवश्यकता नहीं, शरणागत के लिए बात नहीं है। शरणागत हो निश्चिंत हो जाए फिर कोई बात नहीं। शरणागत हो निश्चिंत हो फिर पड़ जाए, भगवान शरण हो गया, मौज करो प्राण करो, कोई कर्तव्य नहीं है। व्यास भरोसे कुंवरी के शब्द पाऊ प्रसार, काहू के मन भजन गौर काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के शब्द पाऊ प्रसार। सबके लिए ये क्यों कही, मेरे पास में प्रश्न आया कि उसमें कमी समझे तो क्यों कमी कैसे समझे। मैं साधन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, कमी कैसे समझे। तो कहा ये समझो कि भगवान दर्शन नहीं हुए, भगवान ने चरण को छुआ नहीं, भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रखा नहीं, भगवान का प्रसाद पाया नहीं, तो मैं संतोष कैसे करूँ। उसके लिए कहा मानो कीर्तन में संतोष हो तो इसको हम पूरा मान देना, ये आपने बाधा है, पतन नहीं होगा। ये बात साफ कही मैंने, जैसे भोगों में संग्रह में सब जाए तो बाधा हो गई, बाधा नहीं है, रुकावट है, उनसे सदे में रुकावट आई है। तो यहाँ संतोष नहीं कर तो कैसे नहीं हुए, संतोष कैसे नहीं हुए, कैसे नहीं हुए, इस बात बताइए और कोई नहीं। और शरणागत है, निश्चिंत है, तो खूब मौन से भजन में लग जाओ, परवाह मत करो, भगवान में लग जाओ, सब आनंद हो गया, आप सब सब ठीक हो गया। कई लोग यूं कहते हैं, कहीं अगर नहीं कहते ही कहते हो तो लोगों का उत्साह कम हो जाएगा। उत्साह कम के लिए मैंने नहीं कहा है, आगे बढ़ने के लिए कहा है। आप करते हो जैसे 100 रुपया मिले, 1000 मिल जाए तो इच्छा होती है कि 10,000 होना चाहिए, 10,000 हो जाए तो 1,00,000 रुपये इच्छा होती है। अब 90,000 का घाटा है, और 1,00,000 हो जाए तो 99,00,000 का घाटा है। इन तरह और मैंने करते संतोष, अरे पहले 5 मिल जाते संतोष है, नहीं मिलते संतोष है, अरे बंदे में संतों ने संतोष त्रिशु कर्तव्य है, तीन चीज में संतोष करो अपने स्त्री पुत्र के बदले में, सदा भोजन धने भोजन दिशा मिले और धन दिशा मिले, भोजन और धन और पैसा जितना वो संतोष करो, त्रिशु नहीं करते तीन में बंद नहीं करना, स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना इसमें संतोष नहीं करना, इतना पढ़ गया मैं तो संतोष नहीं करना, त्रिशु नहीं उसे करते मैं भोजन धने स्वाध्याय जब आने वो जब पे संतोष नहीं करना, भला हुई आज तो मैं दस माला हुई आज तो एक माला पर सो जाओ ये देखना, स्वाध्याय जपदान हो इतना दान दे दिया संतोष नहीं करना, तीन में संतोष नहीं करना, स्वाध्याय जपदान हो त्रिशु तीन में करना, स्वधारे भोजन धन्य ठीक है ना, तीन में संतोष जो मैं तो जप हो गया नहीं संतोष नहीं करना, मनो आगे बढ़ो और साथ में संतोष करो, साक्षात भगवान का दर्शन भी हो जाए तो भी भजन और बढ़ो, इनमें भजन बढ़ा पार नहीं है बहुत परेशान हो भाई, अभी तो भगवान दर्शन हो गया भगवान दर्शन दे दिया संतोष नहीं, यार जबरदस्ती संतोष हो जाए क्या करे, गंगा जी जावे गंगा जी जाते जाता चलते ही थे चलते चलते डूब जाए तो नहीं डूबे तो चलते ही ये भजन बढ़ाने के लिए कहा मैंने, लारे जो भजन हो गया है वो तो लाभ हो ही गया और सिर्फ देख रहे नहीं, रास्ते चलना हो इतना कुछ आ गए ये नहीं देखना, इतना कुछ बाकी है इतना कुछ बाकी, वो बाकी को देखना आगे नहीं देखना, आगे जा आ गए ऐसे भगवान की तरफ से इतना हो गया बहुत बढ़िया है, परंतु और होना चाहिए और होना चाहिए, यार मैं शंका जो बोलो जो शंका हो मैं बोलो, शरणागत को सावधान रहना चाहिए या नहीं, सावधान रहना चाहिए सावधान जरूर रहना, सबसे सावधान ऊंट पर चढ़े हुए चलते है अगर ऊंची नीचे जमीन आ जाए तो सावधान सावधान ऊंट ठीक होता आप आपने हम पर ऊंट पर चढ़े हुए जानते पशु समझता नहीं, मैं भी आप लोगों क्या पता आप भी मोट रहा साइकिल मैं सब काम हो रहा पशु सावधान सावधान सावधान रहना, कोई हमारे दुष्कर्म ना हो जाए हमारे कोई गलती ना हो जाए हरदम जागरूक करो, एक जगह आया है कि युद्ध करने वाले को तो युद्ध में रहना चाहते जो मर्जा जब है वही तो अवधि है, साधक के लिए मरेगा बंदी तो ये सावधानी हरदम रहनी चाहिए, सूर्य के भी तेरे सावधान जिये जीते है मैं मर जा पे खत्म काम होगा, ये मैं संबंध है ये मैं जन्म भर सावधान रहते हैं हरदम जागरूक है, कदे नहीं मारे मैं दशिद्ध हो गया मर गया, कभी अभिमान नहीं करना ये कहता शरणागत हो गया और बढ़ो बहुत बाकी है, तुलसी ग्रंथ रामायण में अंत में कहते हैं पायो परम विश्राम जाकी कृपा लवलेश होते हैं मंद मंत्री तुलसीदास हो पायो परम विश्राम, तो परम विश्राम पा गया फिर क्या चाहिए, पर विनय पत्रिका मैं विनय नहीं कहा, माँ को कहते हैं माँ आप मेरी बात कर लेना। कबहू का अम्ब अवसर पाए, बालक माँ से निश्चिंत होता है, पिता से डरता है। हम सिद्ध हो गया डर गया, माँ को कहता है मेरी सुनी मेरी याद दिलाने मंगा लो। सब कर्णों कथा कहनी है, निर्मित हो जावे तब करना, पहले नाम लेना, नाम देता मेरी तो वृद्धि चली जाएगी, वो भी नहीं कमा आई होगी। आप दासी दास कहा है, आपकी दासी का दास कहलाता है तुलसी दास, उधर पूर्ति करता है दासी दास कहा कर पेट भरता है, कह तो ठीक नहीं। बोलो अब क्या बाकी रही हो, इस वाले साधक को हरदम है वो याद नहीं है, वो तो रजूंगा जब तक माथा कट जाए तब तक चुन जाए समाप्त हो जाए, इसे माथा तो उठते कटता नहीं, संतोष करता नहीं, संतोष करना ही नहीं, जबरदस्ती संतोष हो जाए क्या करे, संतोष नहीं करना। स्वाध्याय जपदा नो इनमें संतोष नहीं करना, तो क्या करें इनका, सावधान रहने की बात है। ठीक है, हरदम हरदम सावधान, हरदम हरदम जागरूक रहना। ऐसा अभिमान कभी नहीं करना कि मैं तो सिद्ध हो गया, धोखा होता है, ऐसा मान धोखा होता है। ये भोग है, भोग योग नहीं है। साधन में संतोष होना भोग है, भोग भोग कल्याण नहीं होता। सावधानार्थम रात दिन सावधान, हरदम सावधान ही साधना है। पुराना लेख एक भाई जी का एक प्रश्न है, कल्याण एक प्रश्न है, बहुत पुरानी बात है, वह मैंने कह रही सावधान हरदम सावधान, हरदम सावधान। जैसे पैरा लगाने वाले सावधान रात भर घूमता, ऐसे हरदम सावधान रहना, भजन ध्यान में कमी आनी नहीं चाहिए। आदि में तो भगवान की प्राप्ति के लिए है, जैसे भगवान की रक्षा के लिए और लोगों को लोग लग जाए बंधन में से ले, मैं तो लग गया सब बंधन है नहीं, सबकी मुक्ति हुई नहीं क्या हुई हो, सबकी मुक्ति होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, सबका उद्धार होना चाहिए, सबको ज्ञान होना चाहिए, जीवन मुक्त होना चाहिए, संतोष नहीं करना, संतोष होना ही नहीं। एक भी मेरा मुक्ति का बाकी रह गया तो संतोष आ गया, हरदम खूब उत्साह है, सबका कल्याण नहीं हो रहा, सबको परमत प्राप्त नहीं, क्या ही क्या क्या हुआ। प्रयाण से किन गुरुबंधी संस्वास्थ्य पूर्णम कागल में भाई मिला राजी हो जाए, पक्ष आप राजी हो जाए, भयान से कहने कुरबंते संसार सदर पूर्ण, अपने उदय पूर्ति तो पक्ष भी कर लेता है, सबका कल्याण नहीं होता कहीं हो, जीवन मुक्त गया हो, सब बाकी है, जिते कोई बाकी नहीं है, जिते अपने साधन करते ही रहना चाहिए, कभी अपने में सिद्धि का अभिमान ना हो, इंद्रिय संबंधक बन जाता है, बुद्ध वकाश धारे जिन्हें बताता है नहीं भगवान पर साथ सब तरह पेट हो सब तरह होते। शेर जी ने यही कहा भगवान के सामने ज्यादा जब है तो दर्शन दर्श करता हूं, मैं क्यों आप ठीक लगे तो हम तो जब कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं, नाच सकते हैं, ये तो हम करते हैं। हम कहते हैं यूं करो, हम तुम ऐसा करो, ऐसा करते आपको दे आओ तो करो, आपकी संतान है, मैं क्यों कहूं।